حدیث 1077 دو حدیث دو مدیار بتن بمرو بیه هیا مروف برافانیش مال خوب بکن. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من قتل دون ماله فهو شهيد. هر کس کجبر مال خوب تکشتن دفاعش مال خوب کتن ظالم که دعیت مال ویج استینتن بجا دفاع و برافانی بکت و بتکشتن اف کسی ها شهیده خیر شهیدی های النخود تعالی.